पढ़दा सवाल कुड़ी अखा ना जवाब दंदी ओ मुंडा फिरदा वैर कमाउंदा कुड़ी अखा ना राड़ दंदी मुंडा चेहरिया तो पढ़दा सवाल कुड़ी अखा ना जवाब दंदी फिरदा वैर कमाउंदा कुड़ी अखा ना राड़ दंदी गड्डी चक मियां करे रखदा है कोड़िया ओ कुड़ी दे हुस्न ने भी अप करती मुंडा बैल पुणे दियां चढ़े बन गई बिल्ली हक पिछे वैल पुणे खट दा ते कुड़ी ओदी जान बन गई पहला केड़ा नेरियां तो कट सी ओ हुण ता तूफान बन गई ओ रब तुरों ही बना के भेजदा है जोड़िया ओ कुड़ी दे हुस्न ने भी अत करती मुंडा वैल पुणे दियां चढ़े पौड़ियां कुड़ी दे हुस्न ने भी अत करती मुंडा वैल पुणे दियां चढ़े पौड़ियां कुड़ी दे हुस्न ने भी अत करती फिर गेरे काने दिन यार देनी टुटी यारी फेर